Kaczka, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 czerwca, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa obława za podejrzanym o zabójstwo 28-latka w Siemianowicach Śląskich. To moja inicjatywa, mówi o powołaniu byłej minister finansów Teresy Czerwińskiej w skład zarządu NBP, jego prezes Adam Glepiński. Pojawiła się okazja i z tego skorzystałem. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu na policyjny posterunek w Egipcie. Trwa obława na podejrzanego o zabójstwo w Siemianowicach Śląskich. Policja wydała za nim list gończy. Antyterroryści, dron oraz psy tropiące poszukują 55-letniego Marka Gieracza, który podejrzany jest o zabójstwo 28-latka. Zwłoki znaleziono w sobotę na nieużytkach w centrum Siemianowic. Dziś zorganizowana została obława w miejscu zbrodni oraz w pobliżu miejsca, w którym ostatnio przebywał podejrzany. Mundurowi przeszukali m.in. ogródki działkowe i tereny zielone. Wizerunek Marka Gieracza otrzymali funkcjonariusze w całym kraju. Został także udostępniony w mediach. Mężczyzna ma 1,75 m wzrostu, waży około 80 kg, ma krótkie włosy, owalną twarz oraz liczne tatuaże. Charakterystyczną cechą poszukiwanego jest brak prawego kciuka. Relacjonował Kamil Jasek. Nurkowie, strażacy i policjanci prowadzą akcję na jeziorze Wilrze koło Drawska Pomorskiego, gdzie znaleziono pustą, dryfującą do góry dnem łódź. Na miejscu pracują służby, sprawdzają wszelkie informacje, mówi Karolina Żych, rzeczniczka policji w Drawsku Pomorskim. Policjanci już ustalili właściciela. Póki co nie potwierdzono, żeby ktokolwiek pływał tą łódką. Tak, działania są na wszelki wypadek. Policjanci sprawdzają, czy nie było tam żadnej osoby, ale właściciel powiedział, że nikomu łódki nie przekazywał. Fakt, że łódka była zapięta, znalazła się na jeziorze, ale w jaki sposób i dlaczego, to ustalamy. Na miejscu są 3 zastępy strażaków. Teraz w tym serwisie kolejne echa rekonstrukcji rządu. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powiedział, że to z jego inicjatywy Teresa Czerwińska weszła w skład zarządu NBP. Wczoraj Teresa Czerwińska przestała być ministrem finansów. Jeszcze tego samego dnia prezydent powołał ją na członka zarządu NBP. Adam Glapiński podkreślał podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, że to on wnioskował tę nominację. Pojawiła się okazja, że kolejny minister finansów o wysokich kwalifikacjach, pani Czerwińska jest też profesorem znanym, współpracowała z niektórymi z członków Rady Polityki Pieniężnej wcześniej. Pojawiła się możliwość pozyskania tak wysokich kwalifikacji specjalisty do zarządu i człowieka jednocześnie zorientowanego dobrze w zarządzaniu z doświadczeniem ministra finansów i z tego skorzystałem. W ramach rekonstrukcji rządu Teresę Czerwińską na stanowisku zastąpił Marian Banaś, mimo że nie zdobyła ona mandatu w Parlamencie Europejskim, jak pozostali odwołani ministrowie. Nowy wicepremier Jacek Sasin, pytany o tę sprawę, mówił: Teresa Czerwińska przestała być ministrem, ale nie ma żadnego powodu, który pozwoliłby mówić, że pani minister odchodzi z powodu czegoś złego, co dzieje się w publicznych finansach. Tak nie jest. Odchodzi do innych zadań. Oświadczył Jacek Sasin, dopytywany, czy Teresa Czerwińska odeszła z rządu na własne życzenie. Odpowiedział: z tego co wiem, to tak. 8 policjantów zginęło w zamachu na posterunek na Półwyspie Synaj w Egipcie. Do ataku przyznała się lokalna filia tak zwanego Państwa Islamskiego. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Szczegóły samego ataku nie są na razie znane. Wiadomo, że w zamachu zginęło 8 policjantów, którzy pełnili służbę na jednym z posterunków kontrolnych, oraz 5 spośród zamachowców. 5 innych napastników zbiegło, a siły bezpieczeństwa rozpoczęły obławy, by ich schwytać. Do przeprowadzenia zamachu przyznała się lokalna filia ISIS, a informacje na ten temat podała sprzymierzona z islamistami agencja AMAK. Nie podano jednak dowodów. Zamach jest prawdopodobnie odwetem za ostatnie działania egipskich służb. Od lutego trwa obława na rebeliantów, którzy ukrywają się na pustynnym Synaju. Chodzi zarówno o grupy sprzymierzone z ISIS, jak i o inne bojówki walczące przeciwko władzom w Kairze. Od czasu obalenia należącego do Bractwa Muzułmańskiego prezydenta Mohameda Mursiego islamscy rebelianci zabili już setki egipskich policjantów i żołnierzy. Ataki to odwet za odsunięcie od władzy islamistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. W kotlinach górskich miejscami utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 11 stopni i na Podhalu i w kotlinach sudeckich i od 16 do 19 na pozostałym obszarze. Jutro także przelotnie popada, ale wciąż będzie bardzo ciepło. Od 25-28 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie i północy kraju.

Katie Tempest otwiera drugą godzinę programu alternatywnego. Pyskata poetka, Brytyjka, która słowami naprawdę potrafi opisywać i największe, i te najdrobniejsze aspekty naszego świata i naszego życia. Zobaczyłam ją ponownie na festiwalu Primavera Sound po kilku latach przerwy. Zresztą wróciłam na ten festiwal po kilku latach przerwy, wygnana kilka lat temu takim najazdem Hunów, który zdarza się każdej popularnej imprezie, kiedy staje się coraz ważniejsza, istotniejsza i każdy chce sprawdzić, jak to jest. I w pewnym momencie ci, którzy szukają muzyki, nawet jeżeli generalnie na festiwalach muzyki słucha się w warunkach specyficznych, no nagle czują się zepchnięci przez tych, którzy szukają przede wszystkim przebojów i gwiazd muzyki bardzo popularnej. I muszę powiedzieć, że taka przerwa i ten powrót w roku 2019 do Barcelony pokazał, że jeżeli ktoś myśli o swojej publiczności, to jest w stanie znaleźć rozwiązanie, które pogodzi różne żywioły. I tak też zorganizowana była Primavera w tym roku. Nie wiem, ile osób było na tym festiwalu, ale czuję, że to był największy festiwal, na którym byłam, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. Ale został tak zaplanowany, że każda z tych grup i ta, która kocha wielkie gwiazdy o miliardach odsłon na YouTubie i ta, która kocha muzykę elektroniczną i może spędzić cały dzień na scenie, na scenach bitowych i ta, która szuka alternatywnych brzmień, może w przestrzeni jednego festiwalu znaleźć swoje miejsca. Świetnie to zostało wymyślone, świetnie zorganizowane. Katie Tempest, jak mówię, dziewczyna pyskata i zachwycająca swoją po prostu zdolnością do tego, aby posługiwać się językiem, grała w tej części dla poszukującej publiczności i to oczywiste. A pierwszy raz widziałam ją w swoim życiu w Katowicach, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To wtedy pierwszy raz stałam pod sceną, podziwiając, jak ona to robi na żywo, a robi to równie dobrze jak na swoich płytach. Teraz też stałam bardzo blisko i w równym zachwycie, ale zatrzymajmy się przez chwilę w Katowicach. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Bo przecież już w czerwcu nadchodzi kolejna odsłona tego festiwalu, który także stara się godzić różne żywioły, który także jest położony w mieście i wykorzystuje rozmaite możliwości, jakie przestrzeń kultury w Katowicach daje na to, aby z jednej strony zorganizować koncerty artystów, którzy potrzebują dużej sceny, z drugiej strony dzięki siedzibie NOSPR-u dać szansę tym, którzy kochają dźwięk nade wszystko i potrzebują takiej sali, w której będą mogli się z intymnym występem spotkać. I także tym daje szansę festiwal, którzy kochają sceny, na których grają producenci, DJ-e i ta publiczność po prostu jest nieustannie na wielkiej imprezie. W tym roku oczywiście jedziemy do Katowic, będziemy stamtąd nadawać, opowiadać, spotykać się z artystami, ale przede wszystkim mamy wielką przyjemność zapraszać do Katowic i w tej godzinie już za kilka minut konkurs o festiwalowe karnety. To będzie konkurs o karnety na 3 festiwalowe dni, bo tyle trwa w tym roku festiwal, więc proszę już ćwiczyć swoją wyobraźnię, bo konkurs będzie premiował kreatywność i ćwiczyć też palce, ponieważ odpowiedzi konkursowe wysyłać będziemy do nas przy pomocy SMS-ów. Ale to za kilka minut. Jeszcze chciałam zagaić już teraz, że początek festiwalu będziemy mogli przeżyć wspólnie, ponieważ koncert otwarcia pojawi się także na naszej antenie, co potwierdzi sam zainteresowany. Hey, this is Milos from Rye. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Turin Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka, Polish Radio. Tak będzie i to będzie taka sytuacja wyjątkowa, że ci, którzy będą na koncercie i ci, którzy będą go słuchać w radiu, stworzą wspólnotę. Ten koncert nie zostanie zapisany na naszej stronie, nie będzie w podcaście, nie będzie retransmitowany, tylko ta szansa dokładnie w czasie realnym koncertu katowickiego wystąpi także na naszej antenie i już teraz się cieszę. Za chwilę pytanie konkursowe, wcześniej jeszcze Katie Tempest. Przypomniałam jej, jeżeli tak można powiedzieć, przebój sprzed lat, to teraz nagranie z roku 2019. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window. And it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples

co rok jeździmy na festiwal Tauron Nowa Muzyka, takim zastępem trójkowych dziennikarzy, w którym jestem ja, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, dołącza do nas też Piotr Metz. Słowem, jedziemy tam. Dzisiaj chciałam zapytać, jak można byłoby nazwać tę naszą festiwalową drużynę. Poproszę o poważne i niepoważne propozycje. Najważniejsze, aby rzucały się w oko. A kto wie, może sobie zrobimy takie koszulki. Propozycje wysyłamy do nas SMS-em pod numer 73533. Taki SMS kosztuje 3 zł i 69 groszy. I przypominam, że w tym konkursie premiujemy kreatywność, więc absolutnie nie należy wysyłać wielu SMS-ów z tą samą propozycją. Nie. Czekamy na te propozycje przez najbliższych 20 minut. Jak nazwać naszą drużynę trójkową, która wyrusza na festiwal, aby go relacjonować w tym roku? 73533 przez 20 minut sprawdzamy propozycje, a czekają karnety na 3 dni festiwalowe. One są oczywiście podwójne i co więcej, dzisiaj przyznamy takich nagród 3, czyli 3 osoby mają szansę wygrać bilety dla siebie, dla osoby towarzyszącej. Czas start. I've spoken, but he has never said a thing to me. I sit here in the deafness, silence that rings. Just cry, open the wounds. Always. To Kairin z zestawu artystów, którzy w tym roku przyjadą do Katowic na Tauron Festival. Oczywiście to artystka, która akurat bliska jest mojemu sercu, co nie oznacza, że nie ma artystów takich, którzy już są dużo lepiej znani, zaczynając od grupy Kraftwerk przez tak popularnego w Polsce Sascheringa, czyli Aparata, Gus Gus, kończąc na wspaniałej reprezentacji naszych polskich artystów, a to bardzo ważne, aby móc obserwować artystów w swoim własnym środowisku. Można się o tym przekonać oczywiście najłatwiej wtedy, kiedy słuchamy naszego ulubionego zespołu brytyjskiego, amerykańskiego, hiszpańskiego czy francuskiego właśnie w naturalnym środowisku. No, nic nie odda tych emocji, jakie towarzyszyły mi na festiwalu Primavera, kiedy stałam w gigantycznym tłumie przed, w trakcie i po koncercie Rosalii, bo tak się wymawia imię tej artystki. Publiczność znała obie jej płyty na pamięć, reagowała wspaniale zarówno na te elementy tradycyjne, które ona w swojej muzyce wykorzystuje, czyli zespół tak ułożony, że po jednej stronie sceny mamy śpiewaków i osoby wyklaskujące rytm, czyli to jest ta sekcja tradycyjna nawiązująca do flamenco. Z drugiej strony po prostu elektronika i to wszystko, co się wiąże już z drugą płytą. Dwa światy, które pośrodku łączy właśnie Rosalia ze swoimi tancerkami i pomocnicami. Utwory z pierwszej płyty, czyli utrzymane w bardzo takich powolnych i wręcz smutnych rejonach, śpiewane na głos przez publiczność. Te z drugiej płyty tańczone tłumnie przez wszystkich. No, jest w tym coś, przekonałam się pierwszy raz oglądając koncert zespołu Radiohead w Wielkiej Brytanii, co jest niepowtarzalne. Artysta u swojej własnej publiczności, w swoim własnym kraju. No i to jest to, co możemy dawać naszym polskim artystom. Me da miedo cuando sale sonriendo pa la calle porque todo pueden ver los hoyuelitos que te sale y el aire cuando pasa por levantarte el cabello. Y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo. Está del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale sonriendo pa' la calle. Sale por la puerta, pienso que no vuelve nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada. Sale. Rosalía. Przypomnę, że trwa nasz konkurs, w którym można wygrać karnet na 3 festiwalowe dni. To festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 3 dni festiwalu dla siebie i dla osoby towarzyszącej. 73533 to jest numer, pod który można wysyłać SMS-em propozycję, jak nazwać naszą trójkową załogę, która na festiwal się wybiera, aby go, mówiąc naszym językiem, obsługiwać dziennikarsko. Na te propozycje czekamy jeszcze przez, jeżeli dobrze liczę, 8 minut, więc kreatywność start. No i przypominam, że festiwale to też jest taka cudowna okoliczność, w której artyści są często w jednym miejscu, tacy także, którzy spotkali się na przykład w studiu nagraniowym albo przez internet wymienili traki i zrobili wspólne utwory i można dokonywać takich połączeń jak to, którego byłam świadkiem, czyli do Rosalii na scenę, nagle wychodzi on i razem wykonują utwór z jego najnowszej płyty. James Blake dołączył do Rosalii na koncercie. Wspólnie zaśpiewali Barefoot in the Park z jego płyty najnowszej. Ona nie pojawiła się na jego występie, który był grany tego samego dnia w tej samej przestrzeni, czyli tych największych scen, które mieściły najwięcej publiczności. Dwie gigantyczne sceny rozmiaru chyba głównej sceny openera, albo nawet większe, ustawione do siebie twarzą, działające w ten sposób, że kiedy jedna kończyła, to po kilku minutach przerwy ta druga zaczynała, więc publiczność

Być może dla niektórych popularność reggaetonu jest zagadką, dla innych z pewnością nie, ale gdyby spojrzeć na liczby i w ogóle wyjść ze swojego pudełka, to scena muzyczna, hiszpańskojęzyczna, także z uwzględnieniem tej mniejszej części, ale także licznej portugalskojęzycznej, to jest kompletnie inny świat. Myślę, że wiele osób w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie nakłady płyt, ile koncertów i jakie sytuacje łączą się z konkretnymi artystami. Jay Baldwin, bo to on tutaj dołączył do Rosalii, jest przykładem właśnie takiego artysty. On występował na Primaverze, przyjeżdża także na Openera, Rosalia też, więc będzie można sprawdzić, jak to się dzieje w Polsce. No, myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. To teraz wracamy do naszego konkursu o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Już możemy śmiało i pełną piersią powiedzieć, że konkurs zakończony, a nawet udało nam się już wybrać trzy propozycje dzisiejsze. Najstarsi na festiwalu, to jest pierwsza propozycja, jako nazwa dla naszej grupy. Tutaj ukłon w stronę Radeksa. Druga nazwa, która została przez nas wybrana, to Trójkowa Szychta, za takie ładne nawiązanie do miejsca akcji. I Drużyna Różowego Balonu. Nie do końca rozumiem tutaj to wszystko. Aha, bo te balony nasze, które reklamują Trójkę. Okej, więc najstarsi na festiwalu, nazwa Trójkowa Szychta i Drużyna Różowego Balonu, to dzisiejsze nagrodzone propozycje. Konkursy, w których można wygrać karnety na Tauron Nowa Muzyka Katowice, licznie na naszej antenie. Regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka i tam też już można znaleźć podpowiedzi, gdzie i kiedy grać. Na pewno jutro u nas po godzinie 19. Na zakończenie dzisiaj w krótkim fragmencie zespół, może którego nie zapowiem, ale dla mnie to był koncert festiwalu. Jutro o tym więcej, jak i o tym, czy można zrobić festiwal zapraszając porówno artystki i artystów, bo Primavera w tym roku była festiwalem, który założył taki właśnie parytet, dokładnie pół na pół. I jak to wyszło? Nieco więcej jutro po godzinie 19. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Do usłyszenia. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Jesteśmy opuszczeni jak zabłąkane dzieci w lesie. Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, co wiesz o moich bólach i co ja wiem o twoich? A gdybym padł przed tobą na kolana i płakał i opowiadał, co wiedziałbyś o mnie więcej niż o piekle, które ktoś określił ci jako gorące i straszne? Już dlatego my, ludzie, powinniśmy stać naprzeciw siebie tak zamyśleni i współczujący, jak przed wejściem do piekła. Franz Kafka. List do Oskara Pollaka. 1903 rok. Tłumaczenie. Gustaw Herling Grudziński. Dziennik pisany nocą. 28 lipca 1977 roku. Fragment 10. Choć zaczęła się już druga połowa maja 1950 roku, niewielu tu jeszcze turystów. Raz dziennie, gdy przychodzi statek z Neapolu, kolejka linowa wyciąga niby podrywka z przystani na placyk kilkanaście osób, które zatrzymują się na chwilę między stolikami jedynej kawiarni, przebiegają szybkim spojrzeniem po siedzących, zadzierają głowy ku wieży zegarowej, jakby chciały dokładnie zapamiętać godzinę swojego przybycia i odpływają w głąb wyspy wąskimi uliczkami i dróżkami. Na wyspie trwa ciągle słoneczny chłód. Między późnym popołudniem a zmierzchem, w miarę jak słońce zbliża się ku zasłonie wieczoru, którą tutaj jest góra zwana Słoneczną, ludzie przy stolikach kawiarni usuwają się stopniowo z rewirów pogrążających się w cieniu, szukając na placyku plam ogrzewanych jeszcze blaskiem zachodu. Wiosna w tym roku nadeszła późno. Był gorący, niemal upalny styczeń i luty. Potem spadły zimne deszcze. W marcu i w kwietniu niebo skryło się za niskimi chmurami. Powietrze stało się podobne do zakopconego szkiełka lampy naftowej i w niejednym na wyspie domu płonął ogień w kominku. Morze koloru farbki rozpuszczonej w brudnych mydlinach szarpało monotonnie nadbrzeżne skały. Rzadko widywano mgliste kontury lądu stałego i sąsiednich wysp. Dopiero na początku maja czysty i suchy wiatr przyniósł wyspie jej spóźnioną wiosnę. Ucichło morze. Lekko pomarszczone z rana, spryskane słońcem w południe, przylegające do brzegów płatami przezroczystej śniedzi, roślinność ogrodów, winnic, pinet i gajów owocowych zalśniła na tle lwiej żółci urwisk skalnych i nagich głowic górskich. We wszystkich grotach zielonej, błękitnej i fioletowej ożyła znowu magia wody, kamienia i tajemnych filtrów nieba przesączającego się z zewnątrz. Jak stop szkła i metalu dźwięczały dzwony w kościołach. Wyspa położona jest w odległości 3 godzin jazdy statkiem od Neapolu i dla turystów nie posiada żadnych osobliwości poza startymi już prawie z powierzchni ziemi ruinami paru willi rzymskich i średniowieczną Certozą. Turyści nie przyjeżdżają tu jednak nigdy z przewodnikami i z książkami historycznymi. Dla nich wyspa to przede wszystkim perła śródziemnomorska z prospektów biur podróży, miejsce, gdzie morze jest najczystsze i najpiękniejsze w całej Zatoce Neapolitańskiej, gdzie w sezonie słońce pali skórę przez 10 nieprzerwanych godzin w ciągu dnia, gdzie różowe wino pobudza w żyłach krew do szybszego krążenia, gdzie domki są gipsowo-białe i poznaczone w jarzącym się świetle kolorowymi okienkami, gdzie do podziemnych grot wjeżdża się łódką jak do królestwa srebrnych cieni, gdzie noce są leniwe i duszne, migocą daleko na horyzoncie światłami Neapolu, a wokół wyspy lamparami łodzi rybackich, gdzie podczas pełni księżyc jest czerwony i jak serce krateru ostatnimi przygasłymi już odpryskami lawy otoczony drżącymi gwiazdami. Tylko wieczorami, gdy 2 godziny po zmierzchu, a przed zapadnięciem ciemności pozostają puste, turyści wspinają się czasem ku resztkom rzymskiej przeszłości, skąd roztacza się najrozleglejszy widok na wyspę i zatokę, lub okrążają powolnym spacerem Certozę na jedynym obszernym plato między morzem a miasteczkiem. Inaczej dla mieszkańców wyspy. Utrzymując się głównie z turystyki, także oni przystosowali rytm swojego życia bardziej niż do uprawy ziemi czy do połowów, do podrywki wyciągającej w sezonie z przystani na placyk setki przybyszów z lądu stałego. Ziemia jest tu zresztą jałowa, gdzie niegdzie, po usunięciu wierzchniej warstwy kamieni na budowę, udało się ją zmusić do przyjęcia małych winnic, poletek zbożowych, ogródków warzywnych i drzew oliwkowych, cytrynowych lub pomarańczowych, a sieci zarzucane blisko brzegów wyspy skąpo srebrzą się rybą. Ale właśnie dlatego dla tubylców puste pozostają nie 2 godziny między szarówką a mrokiem, lecz wszystkie długie miesiące po zakończeniu sezonu. żyją wówczas sam na sam ze swoją wyspą. Jej historia nie sięga w ich wyobraźni plastycznie aż do czasów, gdy władcy i patrycjusze Rzymu zbudowali kilka willi na dwóch antypodach wyspy, zwanych dziś Monte della Madonna dei Marini i Monte del Faro. Jeśli lubią te miejsca odwiedzać, to nie jedynie dla odsłoniętych łopatami archeologów szczątków starożytnych murów lub leżących w trawie fragmentów fryzów, bezrękich posągów i marmurowych wanien. Przyjemność sprawia im również zobaczenie wysokiej, smukłej Madonny, która stojąc tuż nad przepaścią twarzą ku morzu, ochrania wzniesionymi dłońmi żeglarzy przed burzami i wichrami, a obok niej maleńkiego kościółka, gdzie latem Padre Rocca odprawia niekiedy mszę w obecności jednej zaledwie osoby. Na przeciwległym krańcu wyspy zaś zobaczenie latarni morskiej, która światłem reflektorów spełnia w inny sposób tę samą funkcję, co opiekunka żeglarzy swoimi podłużnymi dłońmi i słodkimi oczami. Bardziej żywa jest w umysłach i uczuciach mieszkańców wyspy średniowieczna Certosa. Stąd co roku, 19 września, wyrusza na noszach opartych o barki czterech Certosini wielka, rzeźbiona w drewnie i polichromowana Pietà dell'Isola, matka podtrzymująca omdlałymi rękami swego zdjętego z krzyża syna. Za bramą do orszaku czterech mnichów przyłącza się czekający tłum i wśród pękających na niebie rac i fajerwerków, wśród kwiatów i bibułkowych zwojów rzucanych przez biało ubrane dzieci, przy śpiewie i biciu w dzwony, procesja posuwa się wolno w takt pełnych wysiłku kroków niosących pod górę do głównego kościoła na placyku. Wieczorem cały placyk iluminowany jest wielobarwnymi lampkami. Dzień, w którym Pietà dell'Isola odbywa drogę z Certosy do głównego kościoła i z powrotem, jest tu największym świętem i zarazem punktem kulminacyjnym sezonu. Wkrótce potem turyści zaczynają opuszczać wyspę i wielu z nich, zwłaszcza pochodzących z krajów północy, wynosi jak pożegnalny akord swoich wakacji wspomnienie owej dziwnej festy, nie mogąc ani zrozumieć, ani przyjąć kontrastu między pogodnym usposobieniem wiernych, a symbolem cierpienia i bólu niesionym z takim trudem przez czterech zakonników. Dzieje Certosy i tego obrzędu wymagają jednak osobnego i dokładniejszego opisu. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku, około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała.